राम श्रद्धे समझे श्री राम सप्ताश जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी कंस 2059 दो नवंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता हुन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण है कि आप भक्तों की किताब पढ़ने के लिए कहते हैं, भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो याद रहे इसका कोई उपाय? याद रहेगा, पढ़ते हैं बाबा, भक्तों के चरित्र पढ़ते रहो, याद रह जाएगा। भक्तों के चरित्र याद बहुत सुख, और गीता पढ़ो, गीता में याद करना होता है, भक्तों से बड़ो, ठीक होगा। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन शुद्ध हो जाएगा भक्तों से पढ़ने से। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह से दूसरा शरीर धारण करता है? मृत्यु बाद ही हूँ, अब भी करो, अब भी परमात्मा ही प्राप्ति करने, बाद में अभी प्राप्ति जल्दी होती है। मृत्यु के बाद में क्या हुआ क्या नहीं जो हुआ अपने तो अभी करने, अभी अभी अभी अभी अभी तत्काल लग जाओ परमात्मा में। बड़ी सुगम बात बताई, बड़ी सुगम बात बताई है, ये परमात्मा ही है, सभी सभी परमात्मा ही है, केवल कोई नदी मानता है, ना ना गंगा जी है, इतनी बात है। ये सब परमात्मा है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा। मत परतरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। मन से बुद्धि से जो दिखे, इंद्रिय से दिखे, वो परमात्मा है, सब दिखे जो दिखे वो परमात्मा है। फिर जो भगवान के लिए मेरे में आएगा वो भगवान ही आएगा, भगवान ही। गाय दिखे, कुत्ता दिखे, सूर दिखे, वाह भगवान, क्या रुझान किया आपने, हाँ भगवान, मेरे मन में भगवान ही आएगा, भगवान ही मेरे है, वही आएगा, और आएगा ही नहीं। अरे भगवान जो आएगा सो भगवान है, अरे भगवान ही आएगा, भगवान है भगवान, तब तुझे चौथे भाग में लिखा है, बढ़ जाओ काम तुम्हें, मेरे चित्र भगवान ही आएगा। क्योंकि भगवान के लिए बैठा हूँ मैं, भगवान ही आएगा किस रूप से आ जाए, विष रूप से आ जाए, पहाड़ रूप से आ जाए, नदी रूप से आ जाए, भगवान ही आएगा, भगवान ही मौज हो जाएगी, मौज धारण किया सब भगवान। पूछते हैं कि वेद किसने लिखे, वेद वेद विचार किसने लिखे, ब्रह्मा जी ने लिखे हुए पता नहीं होगा तो ब्रह्मा जी चार मुखों से ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए वेद, कोई लिखो वेद कोई बात लिखो अपने तो भगवान है हमारा है हमारे है पिता हमारे शिक्षक तो माता दाता पिता माँ पिता हमारे शिक्षक था जो तो मैं पिता हूँ माता दाता पिता मैं हूँ पिता से लोग पिता हो हमारे पिता परमात्मा हम परमात्मा के बेटा है आप ये मानो और दूर छोड़ दो भगवान नहीं भगवान मेरे पिता है पिता है पिता मा दादा है परदादा है भगवान है मेरे भगवान है पिता हमारे शिक्षक तो माता दाता पिता माँ पिता हमारे शिक्षक तो दाता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम ऋग से सत सच्चा हमारे दो सत असत मैं ही हूँ मैं ही हूँ नौ मध्याम दिया भगवान एक बात याद है आप सुनो दूर बताओ एक भगवान मेरे पिता हमारे शिक्षक तो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम ऋग गतिर भरदा प्रभु साक्षी निवास शरण सुद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीज बव्यम तपा मेहम महम वर्षम निग्रह उत्साह से अमृत से मृत्यु से सद सत्साह सद असत्साह मैं सत्य मई व सत्य मई सत असत नहीं हूँ सत्य नहीं हूँ असत नहीं हूँ मैं केवल मैं ही मैं हूँ अहम एव न मतो अन्यथ मेरा कोई नहीं है यदि मत देता हूँ मैं हूँ सब भगवान है सब भगवान सब भगवान है मान लो इतनी बात ही मान लो निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे भगवान अनेक रूप से भगवान जड़ चेतन सत असत जो कुछ भगवान सत सत्सा सत असत हाँ भगवान मन को वश में कैसे करें जरूरत भी नहीं भगवान में लगा दो वश में करने करेंगे हमारे भगवान भगवान को देखो सबसे बढ़िया चीज है मन वश में करके फिर मन भगवान में लगा हो गए भगवान में लगाओ चारों वेद ढंढोर गए चारों वेद ढंढोर गए अंत हो गए राम सोलह पहली कहो इतने काम चारों वेद ढंढोर गए अंत हो गए राम सोलह पहले कहो इतने में काम अंत में यही है पढ़ने की हद समझ है समझ की हद ज्ञान ज्ञान हरि नाम है ये सिद्धांत प्रदान हमारे भगवान है हमारे भगवान भगवान है भगवान है भगवान मेरे भगवान है शारीरिक और पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है तो क्या ना मरना नहीं मरना सा हो वही बस परिवार ऐसा हो गया मरना ही मरो बस हमारा हजार हो परिवार हो सो सो हमारा हजार हो मरो मन घर वालों ने मर गया घर वालों ने मर गया हमारे यहाँ आ जाओ हैं कि शारीरिक रोग भी इतने हैं कि मरना ही उचित है। रोग होने तो होते हैं, मरने ना मरने तो ऐसा है हमारे परिवार से मर गया, परिवार छोड़ के आ जाओ, परिवार परिवार से मर गया हमारे यहाँ है। शरीर शरीर में जो बीमारियाँ हैं, बीमारियाँ है तो इलाज करो हो जाती है। तपस्या है, शरीर में बीमारी है उसका तकलीफ हो वो तपस्या भगवान की, तपस्या करो बदल गई हमारे मर तो थे हम बहुत बहुत बड़े चीज है। घर वाला वैसे मर गया, घर वाला से मर गया, हमारे यहां जन्म गया, वहां मर गया या जन्म गया स्वस्थ हुआ मैं यहाँ जाओ। गंगा जी में मरने से और काशी जी में करवत पर गिरने से मुक्ति हो जाती है, वो मुक्ति नहीं है हमने, अपने यहाँ आ जाओ घर वाले हमारे यहाँ। तीस में 30 रुपया लगे एक थाली का, बीकानेर में 35 रुपया, यहाँ 10 रुपया, यहाँ 10 रुपया, अपने बातें में 10, बाहर यहाँ भी 30-35 है, बाहर यहाँ भी 20 से लेके 35 तक है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 30-35 थाली मिले यहाँ 10 रुपया दे दी। कोई तो स्वस्थ हुआ मैं, सबसे बढ़िया चीज है 10 रुपया थाली। मरो नहीं, घर वालों के लिए मर गया, हमारे यहाँ जन्म गया, मर गया हमारे जन्म गया, हमारे साधु होता है उस जन्म में, घर वालों ने मर गया हमारे यहाँ जन्म गया। कोई बाबा जी ने चेला बन जाओ तो मुफ्त में रोटी मिल जाती, पैसे पास में कोई मत छोड़ मिल जाए, और लड़ू क्या घर वालों के लिए मर गया हमारे यहां जन्म गया, हमारे यहां जन्म गया। आप बात नहीं करी मरना नहीं, किसी भाई का प्रश्न है तो चेला तो बनाते, चेली तो बनाते नहीं, चेले ही बनाते हम तो, हम तो कहते यहाँ आ जाओ, भाई का करे नहीं आवे, भाई के पास यहाँ नियम आवे। अकेली का ही प्रश्न है कि अकेली हूँ, घर से परेशान हूँ और शरीर से परेशान हूँ, अकेली तो मरना ही मेरे लिए, भाई अकेले तो भाई यहाँ रहने का नियम नहीं है। गीता भवन में नियम नहीं है, कोई साथ में चाहिए, पहले भाई साथ से लेट में कोई अथवा भाई है तुम्हारा भाई है जाओ, बहन भाई यहाँ जाओ, बहन भाई यहाँ जाओ, कह कहते हैं कि वासुदेव सर्वम में अपने आप को परमात्मा और सबको परमात्मा ये मान लिया। अब शरीर को भी परमात्मा मान लिया और शरीर से होने वाली सभी क्रिया कलापों को परमात्मा की क्रिया कर्म मान लिया। शरीर से जो भी कर्म होता है भगवान का है। मनुष्य जो सांसारिक कर्म कर रहे हैं, पूजा भजन सब परमात्मा खुद ही कर रहे हैं। तो अभी हम अपने विवेक से निषिद्ध कर्म से कैसे बचेंगे? निषिद्ध कर्मों से कैसे बचेंगे? बचे भगवान को सब भगवान का हो नहीं छूटेगा, नहीं छूट जाएगा। लग जाओ आप, हो जाओ भगवान में, भगवान के पास सुख आपका उद्देश्य भगवान का बन गया और उन्हें छूट गया। पीतम शेद सुदूरा चारू भरते मामा ने निभाग मंतव्य वासुदेव सर्वम कर्म में जो सिद्धांत पर चलने वाले थे निषिद्ध कर्म होंगे नहीं होगा। जिन्होंने भगवान का उद्देश्य बना दिया होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। भगवान का उद्देश्य रहेगा निश्चित काम कैसे होगा? नहीं होगा, निश्चित काम होगा ही नहीं। यह तो कुछ भोग की इच्छा होती है, काम ऐसे क्रोध ऐसे दूर काम क्रोध कुछ चाहना चाहना भगवान ही है। निश्चित काम नहीं होता, निश्चिंत हो जाए जो ठीक हो जाएगा, जैसे सूझ जाएगा क्या बना। ये बात है भाई, आप आ जाओ हिम्मत कर गए सूझ जाएगा। आप कर लेते मैं कई भाई कहते थे हम सिनेमा में जाते थे, रेस में जाते थे, फुटबॉल में जाते थे, छोड़ गया। कोई व्याख्यान में कहते ही नहीं फुटबॉल मत जाओ, हम नहीं मना करते थे। हमारे भैया बता पूछे तो मना कर देते, छूट गया आप ही छूट गया भाई ने कहा आप। कंकर पत्थर कहते कंकर ठीक है जाने वो लोभ लगने पर छूट जाता, ठीक छूट जाता। सबका अनुभव है, सबका कंकर वाले खेलते थे अब सिंह खेलोगे भगवान में लग जाओ बस छूट जाएगा। भगवान की कृपा है, भगवान में लग जाओ छूट जाए। और बोलो कोई बात हो तो मन में तो सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ नहीं छूट जाएगा। अब ये मरता है अंतगण शुद्ध होता है नहीं, भगवान की तरफ लगन लगने से अंतगण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतगण अशुद्ध बस छूट जाती बस निश्चिंत हो जाओ छूट जाएगा सब। भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा, भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान में लग जाओ, लेकिन भगवान तो हमको दिखते नहीं और आप में ही हमको सब कुछ दिखते हैं। आप हमारे सामने हैं तो हम हमारी आस्था आपकी ओर बढ़ती जा रही है। तो हमारे सत्य में लग जाओ क्या है? हम कहते हैं हमारे में लगो तो हम कहते हैं भगवान में लगो तो हम दिखते हैं नहीं, हम दिखते वो कहते हैं हम तो दिख रहे हैं आपको तो हम कहते हैं भगवान लो जरूर नहीं भगवान दिख रहे हम तो दिखते हैं नहीं तो हम कहते हैं भगवान में लग जाओ लग जाओ हमारे कारण से हम धोखा नहीं दे रहे आपको धोखा नहीं धोखा नहीं दे रहे हमारे घर से लग जाओ ठंडी देख नहीं सही सब जी कहते हमें पता नहीं भगवान क्या है क्या नहीं हम जानते नहीं सगाई होती है ना आजकल तो थोड़ा देखते हैं देखने रीत थी पहले माँ बाप का देश गए हुए छोड़े मांगे छोड़ी मांगे प्रतीत है वो किसी गाँव रहे थे वो किसी गाँव रहे थे माँ बाप गए थे सगाई हो गया हमारे मैं कहते हैं भगवान किसी का हुई नहीं कर रही है भगवान मत देखो हम कहते हैं हमारे कर्ण लग गए कोई पुस्तक स्वामी जी ने कहा अब धोखा दे तो स्वामी जी जाने पाप लगे तो स्वामी जी लग गए स्वामी जी भी लगे पाप पाप तो सब आप मेरे बदले दे था फिर नीचे तो जाओ सॉरी हाँ बात है भाई सच्चे देश ले जाओ मैं तो भगवान हम जैसे है जैसे भगवान के जैसे है जैसे हम हैं ठीक बात है अब लग जाओ संसार में जो अत्याचार होते हैं उनको देखकर भगवान में विश्वास जमता नहीं नहीं भगवान घंटे अभी अभी गुजरात में भगवान के मंदिर में घुस करके और आतंकवादियों ने भक्तों को मार डाला तो भगवान पर कहाँ तक विश्वास करेंगे? मारना ये लीला है भगवान की लीला है लीला से विश्वास उठ जाता है अरे सब मरेगा आप विचार कर देखो ये सब मरेगा सब मरेगा लीला है कोई कुछ नहीं मरेगा कोई नहीं मरेगा लीला है भगवान की भगवान की लीला है भगवान सामने राष्ट्र आए श्रीलंका में युद्ध हुआ भगवान सामने मरे सब लीला है भगवान की